Този свят е странен, сякаш е забравен, всеки минал тъжен ден край нас. Времето минава, времето не стига, за да кажеш те обичам аз. Да, да, може би така е, всеки бърза своя път. Да, да, да, да, странен е светът и в него всеки час, времето да става сякаш между нас. Да, да, да, да. Този свят е странен, сякаш е запазен от минаващите часове. Любовта живеем, само миг ни стига, времето не може да ни спре. Да, да, може би така е, нашите мечти летят. Да, да, да, да, странен светът си в него всеки час. Не за времето, а с любовта. Не за времето, а с любовта. Не за времето, а с любовта. Не за времето, а с любовта.